General Nero. Այդպարտ, խորհրդավոր, պատկառելի բառն իմ բաժին աշխարհում հայտնվեց, երբ ես տարիքս աշխարհին մատուցում էի մատներից բավականին վարժ շարժումով։ Ծալում էի բութ մատս և մյուս 4 նաներգուղ պարզում ինձ իրենց հետաքրքրասիրությամբ ձանձրացնող մեծ ու փոքր արարածներին։ Մի անգամ էլ պապս էր, ավարտեց իր ինձ համար թերևս ամենա անհասկանալի մենախոսությունը. Անդրանիկը մեծ գեներալ էր։ Բոլոր մյուս բարերի և իմ բարեկամությունը չստացվեց ու չստացվեց։ Մենք առանց թակ ու մահակի բաժանվեցինք, էլ երբեք չհանդիպելու հաստատուն մտադրության։ Բայց ահա այդ գեներալը մնաց ու մնաց։ Ճիշտ ասած, նրա այդ պահվածքը իմ սրտովն էլ էր։ Ես մի տեսակ ինձ շոյված էի զգում, նույնիսկ մեծարված։ Փոխվեց քայլվածքս, և իմ հասակը սկսեց ինձ անհանգստացնել, չբավարարել, տանջել, իսկ ինձ նման իրենց տարիքային հարցերը մատների անվարժ շարժումով լուծողները ինձ համար կորցրին ամեն մի հետաքրքրություն։ Նրանք կային ու նաև չկային իմ շրջապատում։ Նրանք կարծես հեռացան մեր բակից, որտեղ արևն արդեն կարկատանի տպավորություն էր թողնում։ Ինչ մնում է իմ ունեցած մի քանի խաղալիքին, առանց երկար բարակ մտածելու հրաժարվեցի։ Ինչու, որևէտև դրանք միանգամից զրկվեցին ինձ գայթակղելու շնորներից։ Եվ երբ ես դրանք բաժանեցի բակի փոքրիկ բնակիչներին, բակի միայնակ ծերունին, ասում են, ժամանակին վարժապետ էր, ծոր տվեց, ավելի ճիշտ բարերի մի հյուսված կնվիրեց երևի առաջին հերթին հենց ինքն իրեն։ Մենք այսպես միանգամից չէինք մեծանում։ Ինչ ասեմ, դա ինձ համար միանգամայն անհասկանալի հմ էր, անհասկանալի, որովհետև միտքս իմ բութ մատից այն կողմ ճախրելու ունակություն չուներ։ Նա իմ ճկույթից մեկնարկում գալիս նստում էր ծալած մատից, բայց չգիտեմ ինչու բոլորն իսկ բավականին խելոք մանուկ էին համարում, և դա միայն ծնողներիս կարծիք չէր։ Կարծեմ, այդ նույն ծերունին էր, խաղարիքներս բաժանելուս մի քանի օր անց արեց հերթական հայտարարությունը. Սրանը ես էի, երկիր 10 կղեկավարի, ասաց, և իմ գլխում ավելացավ անհասկանալի բարերի, երևույթների ու հասկացությունների թիվը։ Ես մի քիչ էլ խելոքացա։ Ավելի ճիշտ կլներ ասել, հասկացա, որ գեներալն ինչ-որ կապ ունի երկիրը ղեկավարելու հետ, բայց թե ինչպիսին էր այդ կապ կոչվածը, ես ամենևին էլ գաղափար չունեի։ Ես դա ուղղակի չէի կարողանում պատկերացնել։ Ես վերջնականապես մոլորվեցի, երբ պապս մի օր ավարտեց իր հերթական մենախոսությունը մոտավորապես ահա այսպես. «Յուրաքանչյուր զինվոր պաշտում էր իր գեներալին»։ Մնացածը ես պարզապես չլսեցի, որևհետև նույն բակն էր, արևի նույն կարկատանը, առանց կարմիր երանգի։ Շուշիում ամառը միշտ էլ այդպես էր հավաքում իր փշրանքները։ Աշունը թվում էր սպասելու ոչ տրամադրություն ուներ, ոչ էլ համբերություն։ Զառամյալ շունը սովորության համաձայն ննջել էր բակի կենտրոնում, աշնան ծերացող արևի մեջ, և ոչ ոք չէր համարձակվում խանգարել նրա կեսորահանգիստը։ Այդ ամենին սակայն նորություն էր հաղորդում հորս հայացքը։ Ես զգուշակում էի, որ հայրս անչափ կարևոր լուր ուներ ինձ հաղորդելու։ Հետո պարզվեց, որ դրա մասին գիտեր ամբողջ բակը և սպասում էր։ Ես իհարկե մի քիչ վիրավորված էի, որ առանց իմ իմացության ինչ-որ որոշում էր կայացվել, բայց քանի որ որոշումն արդեն կար և դրա հեղինակն էլ հայրս էր, ես իրավունք չունեի այն բեկանելու։ Բակը պատրաստվում էր։ Շունն առաջին անգամ հալածվեց իր տարածքից։ հենց նրա պարկած տեղը մեր հարևան Իսկենդերի հայրը բերեց, փռեց մի հսկայական գորգ։ Ոչ մենք, ոչ մորաքույրս դրանից չունեինք։ Գորգն այդ փափուկ-փափուկ էր, նախշերը շքեղ, գույները պայծար-պայծար, գորգին տարեր էլ կային, այդպիսի տարեր հետո ես տեսա իմ այբ բենարանում։ Ես գիտեի, որ Իսկանդարը հայ չէ, որ նրա լեզուն կոպիտ է, մի տեսակ չոր, օտար, մի անգամ էլ նրան տեսել էի աղջկա շորով, հետո էլ իմացա, որ նրա այն բանի մի մասը ուղարկել են չգիտեմ ում, և մուսուլման Իսկենդերը կարող է միջև իր կյանքի վերջին օրերը անպատի շրջել Ալլահի ստեղծած անծայրած իր տարածքներում։ Գորգը տարածեցին։ Եվ ես գորգի ծայրին տեսա իմ փարթարամարմին հակարակորդին։ Իսկենդերն իսկապես խոշոր էր, փնթի, ծույլ։ Հայրը նրան փաշայի կոչում էր շնորել, ծննդյան օրը, երբ խեղճը դեր մկկում էր այդպես։ Հիմա այդ 10 տարեկան փաշան գորգի ծայրին կանգնած սպասում էր։ Ճիշտ է, ինձ գեներալ էի երևակայում, սակայն հակ ու կապս այնքան էլ գեներալական չէին, ոտքերս էլ բարակ-բարակ էին, կոշիկների կարիք ամենևին էլ չունեի, որևէտև ռազմադաշտ պիտի մտնեինք բոբիկ, գոհ էի միայն իմ ձերքերից, դրանք իմ մարմնին ու տարիքին չէին համապատասխանում, զարմանալիորեն խոշոր էին ու պինդ, մեկ տարբերություն էլ ունեի իմ հակարակորդից, ես երբեք ինձ թույլ չէի տա աղջկա շոր հագնել։ Իսկանդերը սպասում էր, գորգը այրում էր ոտքերս, բակը անհամբեր էր, հայրս, մայրս, եղբայրս ու քույրս համոզված էին, որ ես փոխելու եմ մեր օջախի, մեր բակի, նաև քաղաքի կարգավիճակը, և հենց դրա համար էլ ինձ բերել կանգնեցրել էին գորգի ծայրին։ Դատավոր չկար, 10 տարեկան փաշան դեռևս իմ թշնամին չէր, բայց ես նրա թշնամին էի, ոխերիմ, հավերժական, նրա հայացքում ատելությունը թանձր-թանձր էր աշնան մառախուղի նման։ Այդպես էլ սկսեցինք մոտենալ իրար։ Գորգի ծաղիկները մեր ոտքերի տակ ճկվում, ուղղվում էին, խամրում, հարություն առնում։ Հասանք կենտրոն, ուղիղ այնտեղ, որտեղ քիչ առաջ պարկած էր շունը։ Մեր մատները կպան, սոսնձվեցին։ Սկսեցինք պտտվել, ինձ հետ պտտվում էին հայրս, մայրս, եղբայրս, քույրս, հետո բակը, այնուհետև շունը։ Պտտվում էինք, ամեն պտույտից հետո փաշայի մատները թուլանում էին։ Պտտվում էինք, պտույտը թողեցի կիսատ։ Մարմինը ճռաց փաշայի մարմինի ծույլ ծանրության տակ։ Բարձրացա, զորքս ցնծում էր։ Իսկանդերի թիկունքը խեղեց գորգի գույները, Իսկենդերը իմ թշնամին չէր, սակայն Իսկենդեր փաշայի հայրը այլ կարծիք ուներ, փաշան պարտվելու իրավունք չունի, հաղթել, միայն հաղթել, դա էր Ալլահի ցանկությունը, ստացվում է երոտանու նման մի բան, մեծ թուրք, փոքրիկ թուրք և ամենազոր թուրք Ալլահ, և դրանք միասին եկել, կանգնել էին իր տարիքը 4 մատին հազիվ տեղավորող մանկան առաջ, չիմանալով, որ մանուկն այդ նոր-նոր է սկսել թափանցել աշխարի ամենաանհասկանալի երևույթների խորքերը, սկսել է հասկանալ գեներալների դերը արքաների ու ծաղրածուների երկար շարքերում, և մեծ թուրքի բարերը գորգի ծաղիկները տրորելով եկան, թափվեցին ոտքերիս տակ, տեղս փոխեցի, բայց ծաղիկները տրորվեցին կրկին։ Մեկ մենամարտը ոչինչ չի կարող որոշել։ Ես հասկացա, որ դա մանկական խաղ էր, որ դա իսկական մենամարտ է, դաժան ճակատամարտ, ու ափսոսում էի, որ տոնական շոր չէի հագել, որ հատուկ չէի պատրաստվել այդ իրադարձությանը, որ գոնե մի պահ չեմ կանգնել կոտրած եկեղեցու առաջ։ Գորգի ծաղիկները պարոնոցն ուղղելու փորձ արեցին։ Ես մոտենում էի հանգիստ, անհոգ, երևի գեղեցիկ, երոտանին հեչ։ Փոքրիկ փաշան և իմ թշնամին էր, և իմ թշնամին չէր, և թշնամին էր, և չէր, չէ, թշնամին էր, այդ խեղճ փաշան, գորգի ծաղիկների մեջ, նախշերի մեջ, գույների մեջ, տարերի վրա։ Խառնվեցինք, փոքրիկ թուրքը ծանր էր շնչում, ես իմ տարածքից տեսնում էի նրա աչքերում հայտնված բերրի վախը, որը բակի պառաված շան նման ծուլահաչ էր տալիս, հետո նրա խոշոր գլուխ այդ ծանր շնչառությամբ այդ ծուլահաչով իմ կռնատակին էր, և ես այդ ամենը սեղմում տանում էի դեպի այն կետը, որտեղից քիչ առաջ հալածվել էր բակի շունը, որը բռնագրավել էր մեզ թուրքը։ Շունը հաչեց, և դա տարբերվում էր հաչոցի նրա գիշերային ոճից։ Փաշայի գլուխը կարծես մարմնից պոկվեց ու թրմփաց ծաղիկների մեջ, հետո թրմփաց մարմինը։ Շունը շարունակում էր քրքջալու նման հաչել, փաշան հեկեկում էր։ Շունը գորգի ծայրը խժրել քաշում էր, շունը փորձում էր ազատել իր բակատեղը։ «Գեներալ Բալան գծիմ» հայրս էր, ասաց օրը ցերեկով, ամբողջ բակի աչքի առաջ, մեծ թուրքին իլուր, և դա համարյա պաշտոնական արարողություն էր։ Ես չկարողացա հրաժարվել նման բարձր, շատ բարձր կոչումից, ես փոխել էի ընտանիքիս կարգավիճակը։ Իսկ երբ մտնեց, մի անճոռնի բեռնատար կեղտոտ հետույքը պինդ կպցրեց մեծ թուրքի տան դարպասին, ոչ ոք չկարողացավ տեսնել, թե ինչ ապրանքներից էր հյուսված թուրքի տունը, բայց դա չէր կարևորը, կարևորն այն էր, որ թուրքը իր եղած չեղածը հավաքած գնում էր։ Մեծ թուրքը չտարավ միայն բակում փռած գորգը, դա համարեց հարամ, այսինքն կեղտոտ, բռնաբարված Ալլահին անհաճո։ Ես իսկապես փոխել էի բակի կարգավիճակը։ Գորգն էլ դարձավ բակի սեփականությունը, բակի բոլոր կանայք, առավոտյան զինված ջրով, դույլերով ու օճառով պաշարեցին գորգը։ Սկզբում, երբ ծիծաղերով ջուր էին ցայում, ինձ թվաց նրանք ջրում էին բակի ծաղիկները, հետո կանանց բարակ մատները մոլորվեցին այդ ծաղիկների, գույների ու նախշերի մեջ, այնտեղ մոլորվեցին նաև բակի մանուկների բոբիկ ոտքերը, այնտեղ մնացին նաև արևի դեղնակարմիր շողերը, ամենավերջում տղամարդկանց հայացքը։ Այնտեղ տեղավորվեց ամբողջ բակը իր մեծ ու փոքր տներով, իր մեծ ու փոքր բնակիչներով, մնաց շունը, նա էլ մնաց կատարելու իր պարտականությունը, գիշերը հաչելու, ցերեկը բակի կենտրոնում աչքը փակելու։ Բայց հաղթանակս իր կարևորությունն ու պատմական նշանակությունը կորցրեց ընդամենը մի քանի օր անց, կարծես նույնիսկ մոռացվեց, մի ուրիշ խոշորամարմին թուրք կանգնեց իմ առաջ, երբ ես համարձակվեցի տները մատներիս վրա հաշվելով բարձրանալ փողոցնի վեր, մենակ, մաքուր, հետո հայտնվեց երկրորդ թուրքը, ես խառնեցի մատներս, իսկ տները մեծ-մեծ դարպասներով էին, նախշուն սյուներով ու կամարներով, երրորդ թուրքը ցեխոտ ձերքով քաշեց ջերմակ շորս։ Տները նման էին իրար, բայց մի զզվելի, անտանելի հոտ կար այդ տների առաջ փողոցնի վար խոսող կեղտաջուր։ Չորրորդ թուրքը ոռնաց Էրմենի, խորը սրացանը ձերքիս լիներ կրակողնեի։ Հինգերորդ թուրքի քրքիջը ջերմակ շորս դարձրեց փողոցի նման կեղտոտ, գարշահոտ։ Մտքում անընդհատ կրկնում էի «Ես ձեր, ես ձեր, ես ձեր»։ Տները սկսեցին պտտվել, պատերը, դարպասները, լակոտները, քրքիջ էր համատարած, տների մեջ, դարպասների առաջ, պատերի տակ։ Ես փակել էի ականջներս, բայց քրքիջն այդ ավելի ու ավելի բարձր էր հնչում։ Հետո ամեն ինչ կանգ առավ։ Փողոցում մեկնվեց մի անփույթ լռություն։ Մի դատարկ փողոց էր ու ես կեղտաջրի մեջ։ Նաև երկյուղած, բայց ցանկալի մի հարց, երբ է խավարը ծածկելու գմբեթի ստորոտն ու հսկայական խաչի վերքերը։ Երբ մտատուն, շորերս ցեխոտ էին, կոշիկներս ցեխոտ էին, ձերքերս ցեխոտ էին, իսկ արյունոտ մի արտասուք եկել դիրքավորվել էր այդիս և ճանապարհը շարունակելու մտադրություն ամենևին էլ չուներ։ Հորս հայացքը սկզբում շոշափեց կոշիկներս, հետո ոտքերս վեր բարձրացավ, հասավ արցունքի կաթիլին։ Կաթիլը չորացավ, բայց հետքը մնաց կարմիր, այրող, մեղադրող։ Ես հասկացա, որ այդ պահին գեներալ Բալան զրկվեց գեներալական ուսադիրներից, որ գեներալ Բալան դարձավ շարքային։ Այդ օրը ես քնեցի հատակին փռած կարպետին, մի հին շալով փաթաթված, որպես պարտված ու լքված զորավար։ Երբ լույսը կարպետի ծայրը բռնած եկավ, լճացավ կապերիս, կուտակվեց շալի տակ ու շալի անձև ծալքերում, ես արթնացա մեծացած։ Շորերս չէին կարողանում ծածկել մարմինս, թեպետ նախանձելի խոստովանեմ, նաև անիմաստ ջանքեր էին գործադրում։ Իսկ լույսը ընդգծում էր հասուն մերկությունս, սև ու սպիտակ։ Գունավոր էր միայն կարպետը, մեկ էլ կարպետին ընկած շալի ծայրը։ Պատուհանից դուրս բակն էր, հարևան թաղամասը, փողոցը, քաղաքը, այդքանը ես պարզ տեսնում էի։ Հետո հայացքս համարձակվեց դուրս գալ քաղաքից, համարձակվեց հայտնաբերել մինչ այդ անհասկանալի երևույթներ ու անծանոթ տարածքներ, որտեղ արքաները մերկ էին, սակայն կարող էին զինաթափել աշխարհի ծայրին գտնվող աննշան քաղաքի փոքրիկ զորապետին։ Տեսա, և եթե այդ բակի կարգավիճակը փոխած չլինեի, հաստատ կհեկեկայի։ Եթե շարքային լինեի, կհեկեկայի, եթե այդ պահին լույսի մեջ մերկ կանգնած չլինեի, չհեկեկացի։ Ես պարզապես ցանկացա լինել արքա, թեկուզև մերկ, թեկուզև բոբիկ, սև ու սպիտակ, այդպես կարպետին կանգնած, ծալքերը լույսով լեցուն, շալի ծայրը բռնած, բայց չկար բակի ծերունին, որ ինձ երկիր տար ու ասեր թակավորիր։ Արքա, վերկաց, մորս ձայնը շոյես ճակատըց, վերկաց, այսօր դպրոցես գնալու։ Բացեցի աչքերս, լույսը շալի ծալքերից հոսեց, թափվեց, իսկ արցունքի արյունոտ կաթիլը կարպետին նախշերով գնաց, պատշգամբից գլորվեց ցած, թրմփոցը ծանր էր։ Նայեցի ներքև, սալահատակին կարծես մարդ էր փռված։